มีเด็กสาวคนหนึ่งตั้งหวังเธอผู้นี้ก็แสวงหาขวนขวายทำบุญให้ทานต่างๆแต่ว่าด้วยความที่เกิดโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งอายุไม่มากตั้งหวังเธอก็ตายก่อนที่จะตายเนี่ยพ่อก็มาดูใจว่าโอ้ลูกเป็นยังไงก่อนที่จะตายนั้นเธอก็เรียกพ่อของตนว่าน้องชายน้องชายน้องชายฉันไม่ได้เพี้ยนหรอกไม่ต้องกังวลฉันไม่ได้กลัวพ่อนี่ก็เครียดเลยว่าโอ้ตายแล้วลูกฉันทำไมก่อนตายนี่ก็คงจะเพ้อเรียกพ่อว่าเป็นน้องชายและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำเรื่องราวที่เป็นการขยายความพุทธพจน์สิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องราวที่เป็นนิทานบ้างเป็นชาดกบ้างเป็นเรื่องเล่าต่างๆที่แต่งขึ้นมาบ้างประกอบกันเพื่อให้รู้ถึงบริบทความเป็นอยู่ชีวิตการดำเนินการประกอบอาชีพของคนในสมัยนั้นเด็กก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีทุกฝั่งเป็นช่วงที่เราเรียกว่านิทานพรรณนาคนเราเกิดมาชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีวันที่จะจบไปตายไปเหมือนกับหม้อไม่ว่าสุกแล้วหรือยังดิบอยู่จะเป็นหม้อเก่าหรือหม้อใหม่สุดท้ายเนี่ยต้องมีวันที่จะแตกทำลายได้ตรงคติที่ไปในการที่แตกทำลายตรงนี้แหละที่คนส่วนใหญ่มักจะมีความคิดว่าโอ้ถ้าตายแบบไม่ดีเนี่ยสงสัยคงจะไปไม่ดีเช่นตายก่อนเวลาที่สมควรเช่นตายด้วยอากัปกิริยาที่ไม่สมควรเช่นตายในเวลาที่ไม่สมควรด้วยโรคที่ไม่สมควรในสถานที่ไม่สมควรก็เลยคิดว่าจะไปไม่ดีหรือมีนิมิตเรื่องราวซึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงความที่จะไม่ดีไม่ดีเนี่ยนี่จุดนี้เราต้องระวังนะไม่ใช่ว่าเราจะพิจารณาดูโดยส่วนเดียวได้เรื่องราวที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือรวบรวมเรื่องราวมาของคนที่ว่าดูเหมือนว่าจะตายเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยช่วงที่จะตายเนี่ยมันมีนิมิตแห่งความไม่ดีที่คนรอบข้างเนี่ยก็จะคิดว่าโอ้สงสัยตายไปไม่ดีเรื่องแรกนั้นคือเรื่องของลูกสาวอนาถาบิณฑิกเศรษฐีที่ชื่อว่านางสุมนานางสุมนาเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบดูแลการงานในบ้านของท่านเศรษฐีเกี่ยวกับเรื่องของการจัดพัฒหารถวายพระภิกษุอะไรต่างๆทำบุญสร้างกุศลรับมอบหมายจากบิดาด้วยจิตใจตัวเองมือหยิบยื่นอังคาดถวายให้นั้นก็มีใจที่เป็นกุศลด้วยแต่ว่าเกิดโรคปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาอย่างหนึ่งทำให้เธอนั้นเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควรคำว่าเวลาอันควรเนี่ยเราคิดว่าวัยปลายถึงจะต้องได้ตายจากกันไปไม่แน่ทุกฟังใบไม้ยังอ่อนๆ อยู่บางทีก็ร่วงหล่นจากต้นก็มีไม่ใช่แค่ใบแก่เท่านั้นร่วงหล่นแล้วตรงนี้แหละที่ทำให้อนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยกังวลใจมากเลยว่าอุ้ยก่อนตายนี่มาเรียกเราผู้เป็นพ่อว่าเป็นน้องชายงงเลยเสียใจมากว่าโอ้ทำไมคนที่ว่าจะตายไปแล้วจะไม่เพ้อไม่มีความกังวลเนี่ยคงจะไม่มีถ้าทางลูกของเรานี่จะสติเคลื่อนไปแล้วนี่นี่คือเรื่องแรกนะที่จะให้ฟังเรื่องของนางสุมนาเทวีแต่พระพุทธเจ้าได้เฉลยไว้ว่าทำไมเธอถึงเรียกบิดาของตนว่าเป็นน้องชายเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันธรรมบทแปลเรื่องนางสุมนาเทวีภาคที่หนึ่งเรื่องที่13พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภนางสุมนาเทวีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า อิทะนันทติเปจนันทติกตปุญโญอุพยัตถนันทติปัญญเมกตันตินันทติปิโยนันทติสุขติงกโตแปลว่าผู้มีบุญอันทำไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเพลิดเพลินเขาย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราทำบุญไว้แล้วไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินยิ่งขึ้นก็ความพิสดารในเรื่องนี้มีว่าภิกษุ 2,000 รูปย่อมฉันในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกๆวันในเรือนของนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เช่นนั้นก็บุคคลใดๆในกรุงสาวัตถีเป็นผู้ประสงค์จะถวายทานบุคคลนั้นๆต้องขอโอกาสต่อท่านทั้งสองนั้นก่อนแล้วจึงทำได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนอื่นๆถามว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขามาสู่โรงทานของท่านแล้วหรือเมื่อเขาบอกว่าไม่ได้มาย่อมตีเตียนแม้ทานอันบุคคลสละทรัพย์ตั้งแสนแล้วถามว่านี้ชื่อว่าทานอะไรด้วยว่าท่านทั้งสองนั้นย่อมรู้จักความชอบใจของภิกษุสงฆ์และกิจอันสมควรแก่ภิกษุสงฆ์เมื่อท่านทั้งสองนั้นอยู่พวกภิกษุย่อมฉันได้ตามพอใจทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ประสงค์จะถวายทานจึงเชิญท่านทั้งสองนั้นไปท่านทั้งสองนั้นย่อมไม่ได้เพื่อจะอังคาดภิกษุทั้งหลายในเรือนของตนด้วยเหตุนี้เพราะเหตุนั้นนางวิสาขาเมื่อใครครวญว่าใครหนอแลจะดำรงในหน้าที่ของเราเลี้ยงภิกษุสงฆ์เห็นธิดาของบุตรคนหนึ่งแล้วจึงตั้งเธอไว้ในหน้าที่ของตนนางอังคาดภิกษุสงฆ์ในเรือนของนางวิสาขาฝ่ายท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็ตั้งธิดาคนโตชื่อมหาสุภัทธาไว้ก็นางมหาสุภัทธานั้นทำการขวนขวายแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่และฟังธรรมะอยู่เป็นพระโสดาบันแล้วได้ไปสู่สกุลแห่งสามีแต่นั้นท่านเศรษฐีจึงตั้งนางจุลสุภัทธาแทนแม้นางจุลสุภัทธานั้นก็ทำอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเป็นโสดาบันแล้วก็ไปสู่สกุลแห่งสามีลำดับนั้นท่านเศรษฐีจึงตั้งธิดาคนเล็กนามว่าสุมนาเทวีขึ้นแทนสุมนาเทวีนั้นฟังธรรมมาแล้วบรรลุสกทาคามิผลยังเป็นกุมาริการุ่นสาวอยู่ทีเดียวมีความกระสับกระส่ายด้วยความไม่ผาสุกเห็นป่านั้นกินอาหารไม่ได้มีความประสงค์จะเห็นบิดาจึงให้เชิญมาท่านเศรษฐีนั้นอยู่ที่โรงทานแห่งหนึ่งเมื่อได้ยินข่าวธิดาของตนไม่สบายจึงรีบเดินทางมาหาแล้วถามว่าเป็นอะไรหรือแม่สุมนาธิดานั้นตอบว่าอะไรหรือน้องชายอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้เป็นบิดาเจ้าเพ้อไปแล้วหรือแม่สุมนาไม่ได้เพ้อหรอกน้องชายผู้เป็นบิดาเจ้ากลัวอย่างนั้นหรือแม่สุมนาฉันไม่ได้กลัวหรอกน้องชายแต่พอนางสุมนาเทวีกล่าวได้เพียงเท่านี้ก็ทำกาลาแล้วท่านเศรษฐีนั้นถึงแม้เป็นโสดาบันก็ไม่สามารถจะอดกลั้นความโศกอันเกิดในพระธิดานั้นได้จึงได้ทำการปลงศพของธิดาเมื่อเสร็จแล้วได้ร้องไห้ไปสู่สำนักของพระศาสดา เมื่อพระองค์ตรัสว่าท่านคฤหบดีทำไมท่านจึงมีทุกข์เสียใจมีหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาร้องไห้มาแล้วเล่าก็นางสุมนาเทวีธิดาของข้าพระองค์ทำกาลเสียแล้วพระเจ้าข้าพระศาสดาก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรท่านจึงโศกความตายย่อมเป็นไปโดยส่วนเดียวกับสรรพสัตว์มิใช่หรือข้อนั้นข้าพระองค์ทราบพระเจ้าข้าแต่ว่าธิดาของข้าพระองค์ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะเห็นป่านนี้ในเวลาจวนจะตายนางไม่สามารถคุมสติไว้ได้เลยบ่นเพ้อตายไปแล้วด้วยเหตุนั้นโทมนัสไม่น้อยจึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์พระเจ้าข้าธรรมาเศรษฐีว่านางพูดว่าอย่างไรหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์เรียกนางว่านางเป็นอะไรหรือนางก็กล่าวกับข้าพระองค์ว่าอะไรหรือน้องชายเมื่อข้าพระองค์กล่าวว่าเจ้าเพ้อไปแล้วหรือแม่นางก็ตอบว่าไม่ได้เพ้อน้องชายเมื่อข้าพระองค์ถามว่าเจ้ากลัวหรือแม่นางก็ตอบว่าไม่กลัวน้องชายแล้วก็ได้ทำการลาพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านเศรษฐีว่ามหาเศรษฐีธิดาของท่านจะได้บ่นเพ้อก็หาไม่ได้ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรนางจึงพูดเช่นนั้นพระเจ้าข้าเพราะว่าท่านเป็นน้องชายของนางจริงๆนางจึงพูดอย่างนั้นกับท่านกระบดีก็ธิดาของท่านใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลเพราะท่านเป็นเพียงโสดาบันส่วนธิดาของท่านเป็นสกทาคามีพระนางเป็นใหญ่โดยมรรคและผลนางจึงกล่าวกับท่านอย่างนั้นก็นั้นเป็นอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าถูกแล้วคฤหบดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นก็ในเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าข้าในดุสิตภพก็ธิดาของข้าพระองค์เที่ยวเพลิดเพลินอยู่ในระหว่างหมู่ญาติในโลกนี้แม้ไปจากโลกนี้แล้วก็เกิดในที่เพลิดเพลินเหมือนกันหรือพระเจ้าข้าอย่างนั้นคฤหบดีธรรมดาผู้ไม่ประมาทเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้และในโลกหน้าทีเดียวแล้วจึงได้ตรัสถ้อยคำที่เป็นคาถาดังนี้ว่าผู้มีบุญอันทำไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเพลิดเพลินเขาย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเขาย่อมเพลิดเพลินว่าบุญเราทำไว้แล้วไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินยิ่งขึ้นบาลีว่าอิทะนันทติเปจะนันทติกตะปุญโญอุพยัตถานันทติปุญญังเมกะตันตินันทติพิโยนันทติสุขติงคโตก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอิทะแปลว่าในโลกนี้หมายความว่าย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ด้วยความเพลิดเพลินเพราะกรรมส่วนคำว่าเปจจะหมายความว่าละไปแล้วคือย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้าด้วยความเพลิดเพลินเพราะวิบากส่วนคำว่ากตปุญโญคือได้ทำบุญไว้แล้วหมายถึงผู้ทำบุญมีประการต่างๆคำว่าอุพยัตถะแปลว่าในโลกทั้งสองหมายความว่าย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ด้วยคิดว่ากุศลเราได้ทำไว้แล้วบาปเราไม่ได้ทำเมื่อเสวยวิบากชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้าส่วนสองคำว่าบุญยังเมแปลว่าบุญเราได้ทำไว้แล้วหมายความว่าก็เมื่อเพลิดเพลินในโลกนี้ชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินเหตุอาศัยความเพลิดเพลินเพราะกรรมด้วยอาศัยเพียงโสมนัสเท่านั้นว่าบุญเราได้ทำไปแล้วส่วนคำว่าเป พีโยแปลว่ายิ่งขึ้นเป็นต้นหมายความว่าก็เขาไปสู่สุคติแล้วเมื่อเสวยทิพยสมบัติตลอด57โกฏิปีบ้าง6ล้านปีบ้างย่อมชื่อว่าเพลิดเพลินอย่างยิ่งในดุสิตสวรรค์ด้วยความเพลิดเพลินพระวิบากในการจบคาถาชวนเป็นนันมากได้บรรลุเป็นอริยบุคคลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่องนางสุมนาเทวีจบในเรื่องนี้ตามฟังอย่างที่เราได้ฟังกันมานี่แหละว่ามันมีเงื่อนงำที่ลึกซึ้งไปกว่านี้บางทีนิมิตก็เรื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไปเป็นเรื่องบ่งบอกสำหรับคนที่จะต้องมีญาณทัศนะในการที่จะรู้ดูเห็นให้จำแจ้งสว่างต่อเนื่องกันไปได้ว่าจริงๆที่หมายถึงน้องชายน้องชายเนี่ยคือความที่คุณธรรมสกทาคามีเนี่ยสูงกว่าสิ่งที่เป็นโสดาบันนั้นต่ำกว่าในบริบทตรงนี้ความหมายในยะนี้แหละที่หมายถึงว่าเป็นพี่สาวเป็นน้องชายกันเพราะนั้นในความเข้าใจของเราเนี่ยบางทีมันต้องให้มันมั่นคงให้มันลึกซึ้งให้มันมีความแยบกายเรื่องที่สองในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตายไม่ดีเหมือนกันชายคนหนึ่งคือนายนันทะถูกคู่อริฆ่าตายนะนี่ก็นับว่าทำบุญมาสดสดร้อนร้อนเชิญพระมาฉันในเรือนของตนกลับมาที่เรือนเห็นคู่อริระหว่างทางเจอเขาทำร้ายตายเลยอู้สัตว์หลบซ่อนตัวอยู่ตั้งเป็นหลายปีคือคนเราบางทีก็มีคู่อริใช่ไหมจองเวรกันทำร้ายกันนายนันทานี่เขาก็เลยหนีมาปลอมตัวเป็นคนเลี้ยงโคอยู่กับอนาถามินทิกาเศรษฐีแต่ว่าก็ด้วยความไม่ประมาทของตนก็สร้างบำเพ็ญบุญจังหวะที่ว่าแหมอุตส่าห์ซ่อนตัวอยู่หลายปีเนี่ยเปิดเผยตัวออกมาด้วยการที่ไปส่งพระพุทธเจ้าที่วัดถือบาตรไปส่งออกมานี่เอ้าคนที่เคยผูกเวรกันก็เห็นก็รู้ว่าเอ้าไอ้หมอนี่ออกมาจากวัดนี่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นทำร้ายกันตายทำให้คนทั้งหลายในคิดว่าโอ้ตายแล้วนี่ดูสิเจอคู่อริคู่เวรฆ่ากันขนาดนี้คงไปไม่ดีแน่แต่ไม่เป็นอย่างนั้นทุกฝั่งนี่ก็เรื่องของนายนันทะคนเลี้ยงโคพระมาบทแปลเรื่องนันทะโคปาละกะคือคนเลี้ยงโคชื่อนันทะภาคที่สองเรื่องที่31พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณโกศลชนบททรงปรารภนายโคบาลชื่อนันทะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าทิโสทิสังยันตังกยิราเวรีวาปนะเวรินังมิจฉาปะนิหิตังจิตังปาปิโยนังตะโตกะเรแปลว่าจิตซึ่งตั้งไว้ผิดแล้วพึงทำบุคคลนั้นให้เลวทรามยิ่งกว่าความพินาศชิบหายที่โจรเห็นโจรหรือคนจองเวรเห็นคนจองเวรทำแก่กันนั้นเสียอีกก็รายละเอียดในข้อนี้มีดังนี้ว่านายโคบาลคือคนเลี้ยงโคชื่อนันทะในกรุงสาวัตถีเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมากรักษาฝูงโคของขรบดีชื่ออนาถบินทิกาอยู่ในย่าว่านายนันทะโคบาล นั้นลบหลีกความบีบคั้นแห่งพระราชาด้วยความเป็นคนเลี้ยงโคอย่างชลินชื่อเกนิยะลบหลีกความบีบคั้นแห่งพระราชาด้วยเพศบรรพชิตรักษาขุมทรัพย์ของตนอยู่เขาถือเอาปัญจโกรสตลอดการสมควรแก่การคือตามกำหนดเวลามาสู่สำนักของอนาถ บิณฑกะเศรษฐีเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมะแล้วทูลวิงวอนพระศาสดาเพื่อต้องการให้เสด็จมาสู่ที่อยู่ของตนพระศาสดาทรงรอความแก่กล้าแห่งญาณของเขาอยู่ไม่เสด็จไปแล้วครั้นทรงทราบว่าเขาเป็นผู้มีญาณแก่กล้าแล้ววันหนึ่งมีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วเสด็จจาริกไปอยู่ทรงแวะจากหนทางประทับนั่งแล้วที่โคนต้นไม้แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งใกล้สถานที่อยู่ของเขานายนันทะไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายบังคมกระทำปฏิสันถารนิมนต์พระศาสดาแล้วได้ถวายปัญจโครทานอันประณีตแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสิ้น7วันในวันที่7พระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาเสร็จแล้วตรัสอนุบุพพีกถาต่างโดยทานกถาเป็นต้นในเวลาจบกถานายโคบาลชื่อนันทะตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลรับบาตรของพระศาสดาตามส่งเสด็จพระศาสดาไปไกลเมื่อพระศาสดารับสั่งให้กลับด้วยพระดำริว่าอุบาสกเธอจงหยุดเถิดได้ถวายบังคมพระศาสดาเดินทางกลับแล้วลำดับนั้นนายพรานคนหนึ่งได้แทงเขาให้ตายแล้วพวกภิกษุผู้มาข้างหลังเห็นแล้วจึงไปกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนายโคบาลชื่อนันทะถวายมหาทานตามส่งเสด็จแล้วกลับไปถูกนายพรานฆ่าตายเสียแล้วเพราะพระองค์เสด็จมาแล้วในที่นี้ถ้าว่าพระองค์จะไม่ได้เสด็จมาแล้วไซความตายจะไม่ได้มีแก่เขาเลยภิกษุทั้งหลายก็เมื่อเรามาก็ตามหรือไม่ได้มาก็ตามชื่อว่าอุบายเป็นเครื่องพ้นจากความตายของนายนันทานั้นแม้ผู้ไปสู่ทิศใหญ่สี่ทิศสู่ทิศน้อยสี่ทิศย่อมไม่มีโดยว่าจิตเท่านั้นซึ่งตั้งไว้ผิดแล้วอันเป็นไปในภายในของสัตว์เหล่านี้ย่อมทำความพินาศอายนะที่พวกโจรหรือพวกคนจองเวรจะทำให้ไม่ได้เลยนั่นนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาดังนี้ว่าจิตซึ่งตั้งไว้ผิดแล้วพึงทำบุคคลนั้นให้เลวทรามยิ่งกว่าความพินาศอายนะที่โจรเห็นโจรหรือคนจองเวรเห็นคนจองเวรพึงกระทำให้แก่กันและกันนั้นเสียอีกบาลีว่าทิโสทิสังยันตังกยิราเวรีวาปนเวรินังมิจฉาปะนิหิตังจิตตังปาปิโยนังตะโตกะเรก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทิโสทิสังแปลว่าที่โจรเห็นโจรได้แก่โจรเห็นซึ่งกันและกันคำว่าทิสวาแปลว่าเห็นเป็นพระบาลีที่เหลือบัณฑิตพึงเติมเข้าไปก็คำว่ายันตังกยิราแปลว่าพึงกระทำให้แก่กันนั้นได้แก่พึงทำซึ่งความพินาศหายนะนั้นได้แก่โจรหรือคนจองเวรนั้นถึงในคำที่สองก็มีนัยยะเช่นเดียวกันมีคำอธิบายว่าโจรผู้มักประทุษร้ายต่อมิตรผู้หนึ่งเมื่อผิดในบุตรภรรยานาไร่วัวและควายเป็นต้นของโจรอีกผู้หนึ่งตนผิดต่อโจรใดก็เห็นโจรแม้นั้นผิดอยู่ในตนอย่างนั้นนั่นแหละก็หรือว่าคนจองเวรเห็นคนจองเวรที่ผูกเวรไว้ด้วยเหตุบางอย่างนั่นแหละ ชื่อว่าพึงทำความพินาศหายนะอันใดแก่โจรหรือคนจองเวรนั้นคือพึงเบียดเบียนบุตรและภริยาของโจรหรือคนจองเวรนั้นพึงทำสิ่งต่างๆมีนาไร่สวนเป็นต้นของโจรหรือคนจองเวรนั้นให้หายนะหรือพึงปลงซึ่งชีวิตของโจรหรือคนจองเวรนั้นให้เสียแล้วเพราะตนเป็นคนโหดร้ายคือเพราะตนเป็นคนทารุณจิตชื่อว่าตั้งไว้ผิดเพราะเป็นจิตตั้งไว้ผิดในอกุศลกรรมบท10พึงทำให้เขาเลวทรามยิ่งกว่าความพินาศหายนะนั้นคือทำบุรุษนั้นให้เป็นผู้ลามกกว่าด้วยเหตุนั้นจึงอยู่โจรก็ดีคนจองเวรก็ดีมีประการดังกล่าวแล้วพึงยังทุกข์ให้เกิดหรือพึงทำซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิตแก่โจรหรือคนจองเวรได้ในอัตภาพนี้เท่านั้นส่วนจิตนี้ซึ่งตั้งไว้ผิดในอกุศลกรรมบททั้งหลายย่อมยังบุคคลให้ถึงความพินาศหายนะในทิฏฐธรรมบ้างย่อมซัดไปในอบายทั้งสี่ไม่ให้ยกศีรษะขึ้นได้ในพันอัตภาพบ้างในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้วก็กรรมที่อุบาสกได้ทำไว้ในระหว่างพบพวกภิกษุไม่ได้ทูลถามเพราะฉะนั้นกรรมนั้นพระศาสดาจึงไม่ได้ตรัสบอกไว้แหละเรื่องนันทโคปาละจบเรื่องราวตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านสรุปว่าจริงๆการผูกเวรคนอื่นทำอะไรให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นปัญหาไม่ได้จะเป็นเรื่องราวไม่ได้จะเป็นทุกข์ไปมากกว่าจิตของตัวเราเองนะแต่ว่าจิตของตัวเราเองไม่ได้มีที่พึ่งไม่ได้ทำสรณะไม่ได้ทำที่ต้านทานเอาไว้คนอื่นมาช่วยยังไงก็ไม่ได้แต่ถ้าจิตของเรามีที่พึ่งมีสรณะทำที่ต้านทานเอาไว้อย่างกรณีของนายนันทานี่ให้ทานเอาไว้รักษาตัวเองเอาไว้อยู่ในคราบในเพศของผู้เลี้ยงโคต่อให้คนอื่นเขามาทำอันตรายอย่างไรก็ตามคู่อริมาจองเวรฆ่าตายก็ทำอันตรายให้กับนายนันทานั้นไม่ได้เพราะว่าตัวเองนั้นบรรลุโสดาบันแล้วไปดีแล้วบรรลุธรรมแล้วปลอดภัยแล้วมีที่พึ่งมีที่ต้านทานไม่มีนรกไม่มีกำเนิดเดรัจฉานไม่มีเปรตวิสัยเหล่านี้เป็นที่ไปละสบายใจได้ในเรื่องแรกที่พูดถึงลูกสาวของอนาถาปิฎกเศรษฐีที่ชื่อว่านางสุมนาเนี่ยตอนต้นของเรื่องนั้นก็ได้มีการเกริ่นขึ้นมาว่าแม้นางวิสาขาเองก็เหมือนกันก็ได้มีลูกหลานเนี่ยมาคอยจัดแจงเกี่ยวกับเรื่องการจัดทานจัดถวายพระนั่นนี่ในเรื่องของตนสตรีเด็กสาวผู้นั้นเธอชื่อว่าสุทัตตีตำฟังเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องที่ระบุมาในเรื่องของนางวิสาขาเป็นตอนสั้นๆตอนหนึ่งที่ระบุถึงว่าเมื่อแม่นางสุทัตตีเหมือนกันเลยเหมือนกับนางสุมนาก็อายุไม่ยืนอยู่ในความเป็นเด็กสาวก็ได้ตายไปในระหว่างนั้นในเรื่องนี้ที่จะมาให้ท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องของนางวิสาขาเนี่ยคือเน้นถึงความเศร้าโศกเสียใจของนางวิสาขาที่ว่าสูญเสียหลานสาวอันเป็นที่รักไปอย่างไรก็ตามในท้องเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกไว้ว่านางสุทัตตีเนี่ยได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งหรือไม่เพราะว่าในเรื่องนี้เขาเน้นเรื่องเกี่ยวกับนางวิสาขาแต่ว่าเอามาประกอบเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงว่าอนาถามิตกเศรษฐีก็มีลูกสาวชื่อสุมนาเทวีตายไปก่อนนางวิสาขาก็มีหลานสาวชื่อสุทัตตีก็ตายไปก่อนแต่ว่าไปดีล่ะถึงแม้ว่าจะตายในวัยต้น แต่ว่ามีที่ไปนั้นเป็นสุคติโลกสวรรค์ได้ธรรมบทแปลเรื่องนางวิสาขาอุบาสิกาภาคที่6เรื่องที่167พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภนางวิสาขาอุบาสิกาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเบมโตชายยติโสโกเป็นต้นตอนพระศาสดาตรัสอุบายระงับความโศกก็ได้ยินว่านางวิสาขานั้นตั้งกุมาริกาชื่อสุทัตตีผู้เป็นธิดาของบุตรไว้ในหน้าที่ของตนให้ทำความควรขวายแก่ภิกษุสงฆ์ในเรือนแต่โดยสมัยอื่นกุมาริกานั้นได้ทำกาละคือตายแล้วนางวิสาขาให้ทำการฝังสรีระศพของนางไม่อาจอดกลั้นความโศกไว้ได้มีทุกข์เสียใจไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสถามกนางว่าวิสาขาทำไมเธอจึงมีทุกข์เสียใจมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตานั่งร้องไห้อยู่หรือนางจึงทูลข้อความนั้นแล้วด้วยคำว่าพระเจ้าข้านางกุมาริกานั้นเป็นที่รักของหม่อมฉันเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดบัดนี้หม่อมฉันไม่เห็นใครเช่นนั้นพระศาสดาวิสาขาก็ในกรุงสาวัตถีนี้มีมนุษย์ประมาณเท่าไหร่ก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็พระองค์นั่นแหละตรัสแก่หม่อมฉันว่าในกรุงสาวัตถีมีชน7โกฏพระศาสดาก็ถ้าชนมีประมาณเท่านี้เท่านี้พึงเป็นเช่นกับหลานสาวของเธอไซเธอจะพึงรักปรารถนาเขาอย่างนั้นหรือนางวิสาขาข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าวิสาขาก็ชนในกรุงสาวัตถีนี้ทำกาละหมดละเท่าไรเป็นนั้นมากพระเจ้าข้าก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาที่เธอจะเศร้าโศกก็จะไม่พึงมีไม่ใช่หรือเธอพึงเที่ยวร้องไห้อยู่ทั้งกลางคืนและกลางวันทีเดียวอย่างนั้นหรือข้อนั้นยกไว้เถิดพระเจ้าข้าหม่อมฉันทราบแล้วลำดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสกับนางว่าถ้ากระนั้นเธออย่าเศร้าโศกความโศกก็ดีความกลัวก็ดีย่อมเกิดแต่ความรักดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความรักภัยย่อมเกิดแต่ความรักผู้พ้นวิเศษแล้วจากความรักความโศกย่อมไม่มีภัยจะมีมาแต่ที่ไหนบาลีว่าเปมะโตชายติโสโกเปมะโตชายติพยังเปมะโตวิปมุตตัสสะนติโสโกกุโตพยังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเปมะโตแปลว่าแต่ความรักหมายความว่าเพราะอาศัยความรักที่ทำไว้ในบุตรหรือธิดาเป็นต้นนั่นเองก็ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องนางวิสาขาอุบาสิกาจะเห็นได้ว่าไม่ว่าคนที่จะอายุน้อยหรืออายุมากก็ตายได้นะทุกฟังก็ดำเป็นอย่างนี้ใบไม้จะอ่อนก็หลุดร่วงออกจากต้นได้แก่ก็เหมือนกันในความที่บุคคลตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตการที่ว่าตายแล้วจะไปไหนนี่คือเรื่องสำคัญแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดูได้เพียงแค่ลักษณะการตายจะมามัวเศร้าโศกเสียใจเนี่ยไม่เป็นการอันควรตัวอย่างในเรื่องที่4ในวันนี้เป็นเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งท่านผู้ฟัง ที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็มาเสียใจที่ว่าโอ้อาจารย์ของเราตายไปแล้วแต่ว่าโอ้โหท่านทรงไม่ได้บรรลุคุณธรรมใดๆเลยเพราะว่าท่านไม่ได้เคยบอกเอาไว้อุตส่าห์ถามว่าท่านบรรลุธรรมขั้นไหนไหมท่านไม่เคยพูดเลยท่านคงไม่ได้บรรลุเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่าอาจารย์ของตนนี่บรรลุถึงขั้น3แล้วเป็นอนาคามีแล้วโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยพยากรณ์เอาไว้แต่เพียงเพราะว่าด้วยความที่อายนั่นแหละอายในความที่ว่าคารวาสเขาบางทีก็ยังบรรลุอนาคามีฉันรอบรรลุในขั้นอรหันต์ซะก่อนน่ะถึงจะค่อยบอกลูกศิษย์ลูกหาแต่ว่าก็ตายซะก่อนอย่างไรก็ตามก็มีที่พึ่งมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคนที่ทำที่พึ่งไว้กับตนเองมีความไม่ประมาทเนี่ยผู้ฟังไม่ได้ว่าจำเป็นที่จะต้องให้คนอื่นคนใดมาคอยเศร้าโศกเสียใจร่ำไรรำพันเพราะว่าตัวเองนั้นได้ทำที่พึ่งของตนเอาไว้แล้วธรรมบทแปลเรื่องพระอนาคามิเถระภาคที่6เรื่องที่172พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระเถระผู้อนาคามีองค์หนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าฉันทชาโตอนัคขาเตเป็นต้นความพิสดารว่าวันหนึ่งพวกสัตติวิหาริกคือลูกศิษย์ถามพระเถระนั้นว่าท่านขอรับก็การบรรลุธรรมวิเศษของท่านมีอยู่หรือพระเถระนั้นลาอยู่ว่าก็แม้คฤหัสถ์ชนยังบรรลุพระอนาคามิผลได้ในเวลาที่เราบรรลุอรหัตแล้วนั่นแลเราจะบอกกับสัตธิวิหาริกคือลูกศิษย์ของเราเหล่านั้นดังนี้แล้วจึงไม่กล่าวอะไรเลยในการต่อมาธรรมกาละคือตายแล้วเกิดในเทวโลกชั้นสุทาวาสลำดับนั้นพวกลูกศิษย์ของท่านร่ำให้กร่ำครวญไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายบังคมพระศาสดาแล้วร้องไห้อยู่เดียวนั่งแล้วนะที่ควรข้างหนึ่งพระศาสดาจึงตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอร้องไห้ทำไมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปชายะของพวกข้าพระองค์ทำกาละแล้วพระเจ้าข้าช่างเถิดภิกษุทั้งหลายเธออย่าคิดเลยนั่นชื่อว่าเป็นธรรมะที่ยั่งยืนพระเจ้าข้าแม้พวกข้าพระองค์ก็ทราบอยู่แต่พวกข้าพระองค์ได้ถามถึงการบรรลุคุณวิเศษกับพระอุปัชฌาย์แต่ท่านไม่บอกอะไรเลยตอนนี้ทำกาละแล้วเหตุนั้นพวกข้าพระองค์จึงมีความทุกข์พวกเธออย่าคิดเลยภิกษุทั้งหลายอุปัชฌายะของพวกเธอบรรลุอนาคามิผลแล้วแต่ละอายอยู่ว่าแม้พวกคฤหัสถ์ก็บรรลุอนาคามิผลเหมือนกันเราต่อบรรลุอรหัตแล้วจึงจะบอกแก่พวกสัตติวิหาริกนั้นจึงไม่ได้บอกอะไรแก่พวกเธอเลยได้ทำกาละตอนนี้เกิดในสุทาวาสวางใจเสียเถิดภิกษุทั้งหลายอุปัชฌายะของพวกเธอถึงความเป็นผู้มีจิตไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลายมีกระแสในเบื้องบนดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าภิกษุผู้มีฉันทะเกิดแล้วในพระนิพพานอันใครๆบอกไม่ได้พึงเป็นผู้อันใจถูกต้องแล้วก็ดีผู้มีจิตไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลายก็ดีท่านเรียกว่าผู้มีกระแสไปในเบื้องบนบาลีว่าฉันทชาโตอนัคขาเตมนัสสาจะปุโถสิยากาเมจะอัปปติพัทธจิตโตอุทธังโสโตติวุชติก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าฉันทชาโตแปลว่าผู้มีฉันทะเกิดแล้ว หมายความว่ามีฉันทะเกิดแล้วด้วยอำนาจความพอใจในความเป็นผู้ใกล้เพื่อจะทำคือถึงความอุตสาหะแล้วก็ในคำว่าอนัคขาเตแปลว่าในนิพพานอันใครๆบอกไม่ได้นั่นคือพระนิพพานแต่จริงพระนิพพานนั้นชื่อว่าอนัคขาตะเพราะความเป็นธรรมชาติอันใครๆบอกไม่ได้ว่าอันปัจจัยโน้นธรรมหรือบรรดาสีต่างๆมีสีเขียวเป็นต้นเห็นป่านนี้ก็ที่ว่ามนะสาจะปุโตสิยาแปลว่าพึงเป็นผู้อันใจถูกต้องแล้วก็ดีหมายความว่าพึงเป็นผู้อันจิตที่สัมปริยุตด้วยมรรคผลสามเบื้องต่ำถูกต้องแล้วคือให้เต็มแล้วคำว่าอัปปติพัทธจิตโตแปลว่ามีจิตไม่เกี่ยวเกาะหมายความว่ามีจิตไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งพระอนาคามีมรรคดีคำว่าอุทังโสโตแปลว่าผู้มีกระแสในเบื้องบนหมายความว่าภิกษุเห็นป่านนี้เกิดแล้วในภพอวิหาถัดนั้นไปก็ไปสู่อกนิตภพด้วยอำนาจปฏิสนธิท่านเรียกว่าผู้มีกระแสในเบื้องบนพระอุปชาของพวกเธอก็เป็นเช่นนั้นในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นตั้งอยู่ในอรัตผลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่องพระอนาคามิเตระจบ นอกจากนี้ความตายทุกฝั่งมันก็ไม่ได้เลือกเวลาด้วยนะคือไม่ได้เลือกแล้วว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นพระหรือเป็นโยมเป็นผู้ชายผู้หญิงมันเอาได้หมดความตายเนี่ยเมื่อเวลามาถึงแล้วเนี่ยมันไม่ได้จะเกรงใจใครคนที่จะมาเอากองทัพเอากองทหารมาขัดขวางมีเวทมนต์ในการที่จะป้องกันมันไม่มีไม่ได้ไม่เป็นเศรษฐีคนหนึ่งทุกฝั่งก็คิดว่าจะเดินทางไปค้าขายในระหว่างเมืองคิดว่าโอ้พอถึงเวลานี้เอาของสิ่งนี้ไปขายที่เมืองนั้นเวลานั้นแม่มันจะได้ราคาดีแต่ว่าแม่พลาดฤดูกาลไปหมดช่วงฤดูฝนไปจะอยู่ต่อนี่ก็ต้องรอไปอีกปีหนึ่งแต่รู้ไหมว่าความตายนั้นจะมาถึงตัวเองคือมันไม่เลือกเวลาดูฝั่งความตายเนี่ยแม้แต่ระหว่างเดินทางฉันคิดว่าจะเดินทางถึงที่ก่อนแล้วค่อยตายได้มันไม่เป็นตัวอย่างของเรื่องเศรษฐีคนหนึ่งที่ว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะตายใน7วันคิดว่าจะอยู่ต่อไปอีกสัก3เดือนทำการค้าขายในที่นี้ให้เรียบร้อยกลับบ้านอย่างดีๆแต่ว่าในช่วงเวลา7วันนั้นเกิดเหตุที่ทำให้ปวดหัวเป็นโรคในกายอย่างหนึ่งนอนหลับไปก็ไม่ฟื้นเลยตายเลยอย่างนี้มีท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเรื่องของเศรษฐีที่ไปค้าขายในระหว่างเมือง ธรรมบทแปลเรื่องพ่อค้ามีทรัพย์มากภาคที่7เรื่องที่211พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพ่อค้ามีทรัพย์มากตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอิทะวัดสังเป็นต้นตอนพ่อค้าไม่ทราบความตายที่จะมาถึงตนดังได้สดับมาพ่อค้านั้นบรรทุกผ้าซึ่งย้อมด้วยดอกคำจนเต็มเกวียน500เล่มจากกรุงพาราณสีมาแล้วสู่กรุงสาวัตถีเพื่อค้าขายเขาถึงฝั่งแม่น้ำแล้วคิดว่าพรุ่งนี้เราจะข้ามแม่น้ำจึงได้ปลดเกวียนแล้วพักอยู่ที่ฝั่งนั้นนั่นแหละในตอนกลางคืนมหาเมฆตั้งขึ้นแล้วยังฝนให้ตกแม่น้ำเต็มด้วยน้ำ ได้ทรงอยู่ตลอด7 วันถึงในพระนครพวกชนก็เล่นนักกษัตริย์กันตลอด7 วันกิจด้วยผ้าซึ่งย้อมด้วยดอกคำไม่มีพ่อกาจึงคิดว่าเรามาสู่ที่ไกลถ้าเราจะไปอีกความเนื่นช้าก็จะมีเราจะอยู่ทำการงานของเราในที่นี้แหละตลอดฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนแล้วจะขายผ้าเหล่านี้พระศาสดาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครทรงทราบความคิดของเขาแล้วทรงทำการแย้มให้ปรากฏพระนนเทราทูลถามเหตุแห่งการแย้มจึงได้ตรัสว่าอานนท์เธอเห็นพ่อค้ามีทรัพย์มากคนนั้นไหมเห็นพระเจ้าข้าอานนท์เขาไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตของตนจึงได้ตั้งจิตเพื่ออยู่ขายสิ่งของในที่นี้นี่แหละตลอดปีนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อันตรายจะมีแก่เขาหรือถูกแล้วอานนท์เขาเป็นอยู่ได้ตลอด7 วันเท่านั้นก็จะตั้งอยู่ในปากแห่งมัจจุคือความตายดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าความเพียรเรื่องเผากิเลสควรทำในวันนี้ทีเดียวใครพึงรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนด้วยมัจจุราชซึ่งมีเสนาใหญ่นั้นไม่มีเลยมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นมีความเพียรไม่เกียจคร้านตลอดกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญท่านพระนนท์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไปบอกแก่เขาพระเจ้าข้าอานนท์ถ้าเธอคุ้นเคยกันก็ไปเถิดพระนนทเถระจึงไปสู่ที่แห่งเกวียนนั้นแล้วเพื่อภิกขาจารย์พ่อค้าได้ต้อนรับพระเถระด้วยอาหารลำดับนั้นพระเถระจึงกล่าวกับพ่อค้านั้นว่าท่านจะอยู่ในที่นี้ตลอดกาลเท่าไรพ่อกาท่านผู้เจริญกระผมเดินทางมาแต่ไกลถ้าจะไปอีกความเนิ่นช้าจะมีผมจะอยู่ในที่นี้ตลอดปีนี้ขายสิ่งของให้หมดแล้วก็จะไปธรรมรานนท์อุบาสกอันตรายแก่ชีวิตรู้ได้ยากการทำความไม่ประมาทจึงจะควรพ่อกาท่านผู้เจริญก็อันตรายจะมีอย่างนั้นหรือถูกแล้วอุบาสกชีวิตของท่านจะเป็นไปได้ตลอด7 วันเท่านั้นเขานั้นเป็นผู้มีความสังเวชใจแล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายมหาทานตลอด7 วันแล้วรับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนาตอนคนเก่าย่อมไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาแก่เขาจึงตรัสว่าอุบาสกธรรมดาบัณฑิตคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้นี่แหละตลอดฤดูฝนเป็นต้นจะประกอบการงานชนิดนี้ชนิดนี้ดังนี้แล้วย่อมไม่ควรควรคิดถึงอันตรายแห่งชีวิตของตนเท่านั้นแล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอิทะวะสังวะสิสามิอิทะเหมันตะหิมหิสุอิติพาโลวิจินเตติอันตรายังนะพุชติแปลว่าคนผ่านย่อมคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูฝนจะอยู่ในที่นี้ในฤดูหนาวและฤดูร้อนหารู้อันตรายไม่ตอนแก้อัดในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอิทะวัดสังหมายความว่าเราจะอยู่ทำการงานชนิดนี้ชนิดนี้ในที่นี้ตลอดฤดูฝน4 เดือนบทว่าเหมันตะคิมหิสุหมายความว่าคนผ่านผู้ไม่รู้ประโยชน์อันเป็นไปในทิฏฐธรรม และสัมปรายภพย่อมคิดอยู่ว่าเราจะทำการงานชนิดนี้ชนิดนี้ในที่นี้แหละตลอด4 เดือนแม้ในฤดูหนาวและฤดูร้อนบทว่าอันตรายังหมายความว่าย่อมไม่รู้จักอันตรายแห่งชีวิตของตนว่าเราจะตายในการในประเทศหรือในวัยชื่อนอนในการจบเทศนาพ่อค้านั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วแหละเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บุคคลที่ประชุมกันแล้วฝ่ายพ่อค้าตามทรงเสด็จพระศาสดาแล้วกลับมานอนบนที่นอนด้วยคิดว่าดูเหมือนโรคในศีรษะจะเกิดขึ้นแก่เราเขานอนแล้วด้วยอาการอย่างนั้นแหละทำกาละคือตายแล้วบังเกิดในดุสิตภพดังนี้แหละเรื่องพ่อค้ามีทรัพย์มากจบ แล้วถ้าเราจะคิดว่าคนที่ทำไม่ดีทำผิดพลาดเป็นอาชญากรนั่นนี่มีกรรมที่ชั่วช้าลามกแล้วก็เหมารวมแหละว่าเขาจะไปไม่ดีเขาคงจะไม่รอดเรามาฟังเรื่องนี้เลยท่านฟังคือเรื่องของคนฆ่าโจรชื่อตัมปตาธิกะคือนายกระแดงในเรื่องนี้อยากจะเท้าความให้ท่านฟังฟังสักนิดหนึ่งว่านายกระแดงเนี่ยก็มีท่าทางร่างกายที่น่าเกลียดน่ากลัวมากเราก็เป็นสีแดงผิวหนังนี่ก็หยาบกร้านแล้วก็โทนสีนี่ก็น่ากลัวทะมึนดึงเข้าแก๊งไหนเนี่ยหัวหน้าก็ตายหมดคือเขาจะให้ร่วมแก๊งหัวหน้าก็ไม่อยากให้เข้าละแต่พอจำใจให้เข้าเพราะว่าเขามาตีซีกับลูกน้องคนอื่นเอาเข้าก็เข้าแต่เข้านี่ก็รู้อยู่แล้วว่าจะนำความไม่ดีมาให้แก๊งของฉันสุดท้ายเป็นอย่างนั้นจริงๆภายหลังถูกจับได้ก็ด้วยอาศัยนายตัมปตาธิกะนี่แหละก็จึงทำให้ตายด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าไปฆ่าเขาพวกอมาตย์เห็นนายตัมปตาธิกะนี่สามารถที่จะฆ่าโจรได้ไม่มีความยางอายในการทำความชั่วเอาก็เลยแต่งตั้งให้เขาเป็นคนฆ่าโจรโดยประจำปราชีพฆ่าคนเนี่ยทุกฝั่งก็ไม่ค่อยมีใครอยากทำในสมัยนั้นรวมผิดศีลแต่นายตัมปตาธิกะนี่ไม่ได้แค่ให้รางวัลก็เอาฆ่าข้าอยู่หลาย10 ปีท่านฟังจนกระทั่งในวันที่เขาปลดประจำการนี่เกษียณนี่ก็เพราะว่ายกมีดไม่ไหวแล้วในวันนั้นเรื่องราวจึงมาเริ่มตรงจุดนี้ท่านฟังว่าพอเขาเกษียณแล้วก็มีการจัดแจงตรงนั้นตรงนี้ให้ทานอะไรในตามพระธรรมการนี่แหละจึงได้มีโอกาสให้ทานได้ฟังธรรมทีนี้หน้าเนี่ยจึงได้ถึงความเป็นโสดาปัตติมรรคเท่านั้นนะยังไม่ได้ผลอยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยนั้นสร้างเพียงพอต่อไปหรือไม่เพื่อที่จะให้ได้ขั้นผลต่อไปอย่างไรก็ตามเรามาฟังเรื่องสั้นๆตรงนี้เกี่ยวกับนายกราวแดงผู้ฆ่าโจรหลังจากที่เกษียณอายุแล้วได้ทำอย่างไรถึงได้เป็นโสดาปัตติมรรคได้เรื่องนายกราวแดงผู้ฆ่าโจร ในเวลาเป็นคนแก่เขาไม่อาจจะตัดศีรษะด้วยการฟันครั้งเดียวได้ต้องฟัน2 ถึง 3 ครั้งทำให้มนุษย์ทั้งหลายลำบากพวกชาวเมืองจึงคิดกันว่าคนฆ่าโจรแม้อื่นจะเกิดขึ้นคนผู้นี้ทำมนุษย์ทั้งหลายให้ลำบากเหลือเกินเราจะต้องการอะไรด้วยผู้นี้คือเขาคิดที่จะหาผู้ฆ่าโจรใหม่จึงถอนตำแหน่งนั้นของเขาเสียนายตัมปตาธิกะคือบุรุษกราวแดงนั้นกระทำโจรฆาตกรรมอยู่ในการก่อนจึงไม่ได้ทำกิจ4 อย่างอย่างนี้คือ 1. การนุ่งผ้าใหม่ 2. การดื่มยาคูเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยสายใหม่ๆ 3. การประดับดอกมะลิและ 4.การทาด้วยของหอมก็ในวันที่ถูกให้ออกจากตำแหน่งเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงต้มยาคูเจือน้ำนมแก่เราแล้วให้คนถือผ้าใหม่ระเบียบดอกมะลิและเครื่องทา ไปยังแม่น้ำอาบน้ำแล้วนุ่งผ้าใหม่ประดับดอกไม้มีตัวทาด้วยของหอมมาสู่เรือนนั่งแล้วที่นั้นชนทั้งหลายวางยาคูเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยใสใหม่ข้างหน้าของเขาแล้วนำน้ำสำหรับล้างมือมาตอนนายคราวแดงทำบุญแก่พระสารีบุตรในขณะนั้นท่านพระสารีบุตรเถระออกจากสมาบัติพิจารณาทางเที่ยวภิกษาของตนว่าวันนี้เราควรไปที่ไหนน้อแลเห็นยากูเจือน้ำนมในเรือนของนายคราวแดงนั้นจึงใคร่ครวญว่าบุรุษผู้นั้นจะทำการสงเคราะห์แก่เราหรือน้อแลได้รู้ว่าเขาเห็นเราแล้วจะทำการสงเคราะห์แก่เราก็แลกุลบุตรผู้นี้ครั้นกระทำแล้วจะได้สมบัติอันใหญ่ดังนี้แล้วจึงห่มจีวรถือบาตรแสดงตนยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนายคราวแดงนั้นนั่นแหละนายคราวแดงนั้นพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าก็เรากระทำโจรฆาตกรรมคือการฆ่าโจรมานานเราฆ่ามนุษย์เสียเป็นอันมากบัดนี้ในเรือนของเราตกแต่งยาคูเจือน้ำนมเอาไว้และพระเถระก็มายืนอยู่หน้าประตูเรือนของเราเราถวายทยธรรมแก่พระผู้เป็นเจ้าเสียในเวลานี้จึงจะควรดังนี้แล้วจึงนำข้าวยาคูที่วางไว้ข้างหน้าออกไปแล้วเข้าไปหาพระเถระไหว้แล้วนิมนต์ให้นั่งภายในเรือนเกลียยาคูเจือน้ำนมลงในบาตรราดเนยใสใหม่แล้วได้ยืนพัดพระเถระอยู่ในที่นั้นอัธยาศัยคือความอยากเพื่อการดื่มยาคูเจือน้ำนมของเขาได้มีกำลังมากขึ้นเพราะเขาไม่เคยได้ดื่มแล้วสิ้นกาลนานพระเถระรู้อัธยาศัยของนายตัมพทาธิกะคือนายคราวแดงนั้นจึงพูดกับเขาว่าอุบาสกท่านจงดื่มยากูของตนเถิดนายคราวแดงนั้นจึงให้พัดในมือแก่ผู้อื่นแล้วดื่มยากูเองท่านพระสารีบุตรเถระจึงพูดกับบุรุษผู้พัดนั้นว่าท่านจงไปจงพัดอุบาสกคราวแดงนั้นเถิดบุรุษคราวแดงอันบุรุษนั้นพัดอยู่ดื่มยาคูเต็มท้องแล้วก็ไม่ทำหน้าที่ยืนพัดพระเถระได้รับบาตรของพระเถระผู้ทำภัตตกิจเสร็จแล้วพระเถระจึงเริ่มอนุโมทนาแก่เขาแล้วเขาไม่อาจกระทำจิตของตนให้ไปตามธรรมเทศนาของพระเถระได้พระเถระสังเกตได้จึงถามว่าอุบาสกเหตุไรท่านจึงไม่อาจทำจิตไปตามธรรมเทศนาได้ในคราวแดงท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทำกรรมหยาบช้ามาสิ้นกาลนานมนุษย์เป็นอันมากถูกข้าพเจ้าฆ่าตายข้าพเจ้ามัวระลึกถึงกรรมของตนนั้นอยู่จึงไม่อาจทำจิตให้ไปตามธรรมเทศนาของพระผู้เป็นเจ้าได้ท่านพระสารีบุตรเถระมีความคิดว่าเราจะลวงบุรุษนั้นจึงได้พูดว่าก็ท่านได้กระทําตามชอบใจของตนหรือถูกคนอื่นให้กระทําเล่าในคราวแดงท่านผู้เจริญพระราชาให้ข้าพเจ้ากระทําพระเถระอุบาสกเมื่อเป็นเช่นนั้นอกุศลธรรมจะมีแก่ท่านได้อย่างไรเนาะอุบาสกนั้นเป็นคนธาตุทึบคือมีปกติทึบถูกพระเถระกล่าวอย่างนั้นก็มีความสำคัญว่าอกุศลธรรมไม่ได้มีแก่เราจึงกล่าวว่า ท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอท่านจงกล่าวธรรมต่อไปเถิดอุบาสกนั้นเมื่อพระเถระทำอนุโมทนาอยู่มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งฟังธรรมอยู่ทำขันติเป็นไปโดยอนุโลมแก่อริยสัจได้ทำโสดาปัตติมรรคให้บังเกิดขึ้นแล้วแม้พระเถระกระทำอนุโมทนาแล้วก็หลีกไปในขณะที่อุบาสกผู้ตามส่งพระเถระได้ไปหน่อยหนึ่งกำลังเดินกลับนางยักษณีตนหนึ่งมาแล้วด้วยเพศแห่งแม่โคนมคือแปลงกายมาเป็นแม่โคนมควิดที่อกอุบาสกนั้นให้ตายแล้วอุบาสกนั้นกระทำกาละแล้วก็บังเกิดในดุสิตภพตอนกัลยาณมิตรเป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าบุรุษผู้ฆ่าโจรกระทำกรรมหยาบช้าสิ้น55ปีพ้นจากกรรมนั้นในวันนี้นี่แลถวายภิกษาแก่พระเถระก็ในวันนี้เหมือนกันกระทำกาละก็ในวันนี้นั่นแลเขาบังเกิดที่ไหนหนอแลพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยถ้อยคำอะไรหนอแลเมื่อภิกษุเหล่านั้นรามทูลเรื่องราวดังนั้นแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษคราวแดงนั้นบังเกิดในดุสิตภพภิกษุทั้งหลายจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสอะไรบุรุษผู้นั้นฆ่ามนุษย์จำนวนเท่านี้สิ้นเวลาเท่านี้แล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นได้กัลยาณมิตรผู้ใหญ่เขาฟังธรรมเทศนาของสารีบุตรยังอนุโลมญาณให้บังเกิดขึ้นแล้วเคลื่อนจากโลกนี้แล้วบังเกิดในวิมานชั้นดุสิตดังนี้แล้วก็ได้ตรัสพระคาถานี้ว่าบุรุษผู้ฆ่าโจรในเมืองฟังคำเป็นสุภาษิตแล้วได้อนุโลมขันติไปสู่เทวโลกชั้นไตรทิพย่อมบันเทิงใจดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ธรรมดาอนุโมทนากถาไม่มีกำลังบุรุษนั้นกระทำอกุศลธรรมไว้มากเขายังคุณวิเศษให้บังเกิดด้วยเหตุเท่านั้นอย่างไรได้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าถือประมาณแห่งธรรมะที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากเพราะว่าแม้วาจาคำเดียวที่อาศัยประโยชน์ประเสริฐโดยแท้และเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงตรัสพระคาถานี้ขึ้นว่าสหัสสมะปิเจวาจาอนัตถะปะทะสันหิตาเอกังอัตถะปะทังเสยังยังสุตวาอุปสัมมติหากวาจาแม้ตั้งพันไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ไซบทที่เป็นประโยชน์บทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าดังนี้ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสหัสสัมมาปิแปลว่าแม้ตั้งพันเป็นคำสำหรับกำหนดอธิบายว่าแม้หากว่าวาจาเขากำหนดด้วยพันอย่างนี้คือ 1,000 2,000 ไซก็วาจาเหล่านั้นไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์คือประกอบด้วยบททั้งหลายที่ไม่เป็นประโยชน์อันประกาศแต่เรื่องพันธนาอากาศพันธนาภูเขาและพันธนาป่าเป็นต้นไม่แสดงนิพพานมีมากเพียงใดก็เป็นวาจาชั่วนั่นแหละเพียงนั้นคำว่าเอกังอัฏฐะปะทังบทที่เป็นประโยชน์บทเดียวหมายความว่า ส่วนบุคคลฟังบทใดที่เป็นประโยชน์แม้บทเดียวเห็นป่านนี้ว่านี้กายนี้สติไปในกายวิชาสามเราตามบรรลุแล้วคำสอนของพุทธะทั้งหลายเรากระทำแล้วดังนี้ย่อมสงบระงับด้วยการสงบระงับกิเลสมีราคะเป็นต้นได้บทนั้นสำเร็จประโยชน์ประกอบด้วยนิพพานคือแสดงขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีย์พละโพชฌงค์และสติปัฏฐานแม้เพียงบทเดียวยังประเสริฐกว่าโดยแท้ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องบุรุษคราวแดงผู้ฆ่าโจรจบ ดังนั้นเราสามารถสรุปในที่นี้ได้เลยตามฟังว่าในเรื่องของความตายที่เราจะลำพังดูโดยส่วนเดียวถึงลักษณะของการตายว่ามีการตายที่เราจะสมมติว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันบอกไม่ได้โดยส่วนเดียวหรือจะมาดูถึงความที่เป็นเพศพระเป็นผู้ชายผู้หญิงวัยที่ตายนั้นยังอ่อนหรือแก่แล้วก็สรุปไม่ได้โดยส่วนเดียวหรือไม่จะดูถึงกิจกรรมที่เขาทำมาในช่วงชีวิตจะทำดีทำชั่วในที่นี้เรายกตัวอย่างมาทั้งคนที่ทำดีมาคนที่ทำชั่วมาแต่ว่าตายแล้วทั้งหมดเนี่ยไปดีหมดนะในเรื่องราวตรงนี้ยังมีเรื่องราวของเช่นพระภัยยะถูกวัวควิดตายเหมือนในธรรมตาธิการเนี่ยถูกวัวควิดตายยังมีอุบาสกที่นิมนต์พระมาให้สวดแล้วตัวเองก็ยังมาห้ามพระไม่ให้สวดดูเหมือนเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆไม่ใช่ยังมีเรื่องของลูกสาวนายช่างทอหูกที่ถูกเครื่องทอกระแทกอกตายยังมีเด็กสาวที่ดูแลนาข้าวสาลีให้ทานพระแล้วเดินกลับมาถูกงูฉกตายนางสิริมาเนี่ยก็เป็นโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งตายอุบาสกชื่อกาละฟังธรรมจากวิหารออกมาล้างหน้าที่ริมแม่น้ำถูกกรุมทุบตายโอ้ยังมีอีกหลายเรื่องหลายอย่างตามฟังดีว่าตายแล้วดูเหมือนไม่ดีเนี่ยแต่ไปดีได้ในวันนี้ฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยเพื่อให้เป็นการประกอบในความรู้ของเราให้กว้างขวางขึ้นตามฟังว่าความตายเนี่ยมันไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดถ้าว่าเรามีที่พึ่งมีสรณะเป็นของตัวเราเองหรือยังที่ว่าเมื่อความตายเมื่อวันที่มันมาถึงแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าตรงฝั่งช่วงของนิทานปรรณนาส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้เจริญพร